ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพแก่พระเถรานุเถระผู้สดับรับฟังขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะคลายทุกท่านวันนี้รายการธรรมะก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่วันเวลาเดือนปีเท่านั้นอายุที่เราได้คือความสูญเสียไปแห่งชีวิตของเราอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าประมาทกันบางคนนี้เกิดมาอายุมากแล้วยังไม่รู้ว่าจะหาอะไรเป็นที่พักแรมทางด้านจิตใจเที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแต่ประมาทในเรื่องที่พึ่งเรื่องของคุณงามความดีไม่ได้นึกถึงก็ไปสนุกสนานไปเพลิดเพลินเจริญใจหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเที่ยวตรงนั้นเล่นสนุกตรงนี้ประชุมพักพวกกันตรงนั้นเลยไม่ได้สร้างคุณงามความดีจิตใจเหินห่างจากความดีถ้าเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราชื่อว่าประมาทคำว่าประมาทก็คือชีวิตของเราพลาดโอกาสในการทำความดีทานไม่เคยให้ศีลก็ไม่เคยรักษาไม่คิดอย่างงดเว้นภาวนาไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจเลยคนประเภทนี้เรียกว่าประมาทคนประมาทความดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าประมาทโทมัจจุโนปทังคนประมาทเหมือนคนตายแล้วนะผู้ใดประมาทในการสร้างคุณงามความดีถามว่าชีวิตของบุคคลนั้นจะไปต่างอะไรกับคนที่ตายนอนอยู่ในโรงนะคนตายนอนอยู่ในโรงสร้างคุณงามความดีไม่ได้ฉันใดชีวิตของบุคคลผู้เป็นอยู่ด้วยความประมาทจะไปต่างอะไรกันท่านว่าคือมีที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับซากศพที่เดินได้นะไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่มีประโยชน์มันตรงคติคำพังเพยพยาทางอีสานท่านว่าลูกหักเอาไว้ข้างหลังลูกสร้างเอาไว้ข้างหน้าหาป่าป่อนมามลูกผู้หักกระดอบ่เหลียวหน้าลำแล่นะบางทีเรื่องที่ควรจะรีบทำเอาก่อนแต่เราก็ไม่ทำไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปกินไปพักผ่อนนอนหลับเขาชวนไปทอดกฐินไปทอดพระป่าขุดน้ำบ่อก่อศาลาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวไปประชุมไปช้อปปิ้งไปปิกนิกกับพวกก่อนผลัดวันประกันพรุ่งนี่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งกับไม่แสวงสิ่งที่ไม่เป็นที่พึ่งกับรีบขนฝายนี่ตรงกับคติธรรมที่บอกลูกรักเอาไว้ข้างหลังสิ่งใดที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นที่พึ่งได้ก็ไม่รีบเร่งแต่ที่ไม่ควรรีบเร่งโอ้ยเสียเวลานิดหน่อยก็ไม่ได้จะไปเที่ยวไปดื่มไปกินพักผ่อนนอนหลับเนี่ยต้องเอาก่อนท่านว่าลูกชังพวกนี้มันสูญไปกับการเวลาเอาไว้ข้างหน้าโน่นจะรู้สำนึกตนอีกทีก็ลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวนิมนต์มหาบุญช่วยมาเทศโปรดทีโอยโยมเอ้ยไปไม่ไหวแล้วนะลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวนี่โบราณท่านบอกว่าจะไปรีบเร่งทำความดีตอนบั้นปลายชีวิตท่านบอกว่าทั่วสุกงาก็ไม่พอดีแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ควรสร้างความดีผู้สร้างความดีญาติโยมบางท่านยากจนแต่ใส่บาตรทุกวันมีศีลมีธรรมแม้จะหาเช้ากินค่ำก็ไม่ละไม่ทิ้งการบำเพ็ญบุญนี่เขาเรียกว่าไม่ประมาทในบุญถามว่าบุคคลนั้นถ้าตายชีวิตของบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ตายคือจิตใจของเขาไม่ได้ตายจากทาน จิตใจของเขาไม่ได้ตายจากศีลติดจะจิตใจของเขาไม่ได้ตายจากภาวนามีทานศีลภาวนาเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแต่อย่างไรก็ตามชีวิตของเรานั้นเป็นอยู่ได้เนี่ยด้วยอำนาจของความดีความดีมันผลักดันคนดีเนี่ยเขาไม่กลัวตายนะเพราะว่ามันเหมือนกับคนที่มีทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกเราหาเงินหาทองมาไว้ในกระเป๋าเขาจะชวนไปเที่ยวไปพักผ่อนไปดื่มไปกินที่ไหนเนี่ยเขาไม่กลัวลำบากเพราะเขาได้เตรียมพร้อมชั้นใดบุคคลผู้ทำความดีไว้พร้อมเนี่ยเขาไม่กลัวตายเขาไม่กลัวลำบากคิดว่าไปแล้วเขาก็จะไปได้วิบากผลที่ดีที่โบราณท่านชอบพูดว่าคนทำความดีไว้เต็มที่เวลาตายไปนอนตายตาหลับไม่ต้องไปพะว้าพะวงห่วงหน้าห่วงหลังคือเขาเตรียมพร้อมแล้วญาติโยมบางคนเนี่ยแก่แต่กายแต่ธรรมะไม่มีเลยเหมือนไม้ไม่มีแก่นเหมือนต้นกล้วยจะไปทำบ้านทำเรือนทำเป็นฝาเป็นหลังคามันก็ไม่มั่นคงนี่เหมือนกันโยมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายไม่ใช่ว่าไม่ประมาทและอายุยืนหมื่นปีไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นคนไม่ประมาทก็ตายแต่การตายของบุคคลผู้ไม่ประมาทเขามีบุญมีกุศลเป็นที่พึ่งคนมีบุญเป็นที่พึ่งเขาเรียกว่าอยู่ก็มีบุญเนี่ยมันมีความอุ่นใจในเบื้องหลังและมีความสมหวังเป็นเบื้องหน้าสบายแต่ความชั่วมีความทุกข์ใจขุ่นใจในเบื้องหลังมีความผิดหวังในเบื้องหน้าเราเอาบุญดีกว่านะเอาบุญดีกว่าในคัมภีร์ขุททกนิกายแห่งพระธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของมิตรเรื่องของศัตรูศัตรูก็คือหมู่ของกิเลสนะเราจะไปสมาคมกับใครดีนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ทุกโขพาเลหิสร้างวาโซอมิเตเนวะสัพพทาการอยู่ร่วมกับพวกคนผ่านนำทุกมาให้เสมอเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูอยู่ร่วมปนคนผ่านสันดานหยาบทำการบาปหยาบร้ายหลายวิธีถึงแม้ตนทนทำแต่กรรมดีความทุกข์ย่อมเกิดมีเพราะผีผ่านเหมือนอยู่ร่วมศัตรูหมู่อมิตรพวกมันคิดสับซอยคอยล้างผลาญย่อมไม่มีที่ไหนใจเบิกบานเสียวสะท้านหมดสุขทุกเวลาคนมีความชั่วคนอยู่ร่วมกับคนผ่านหวาดระแวงภัยคนชั่วอยู่ร่วมกันกับความชั่วหวาดระแวงภัยญาติโยมเคยเห็นไหมคนทำความชั่วต้องมีพวกซุ้มมือปืนซุ้มกาดนั่นเขาเรียกว่าคนที่มีศัตรูมากมีภัยรอบด้านพวกนี้ใจเป็นทุกข์แล้วเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนพาลคนพาลนิยมแม้จะพูดมากท่านบอกถือเป็นประมาณไม่ได้ตราบใดถ้าประเทศใดหมู่ชนใดยกย่องคนพาลเป็นหลักอยู่เหนือกฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือศีลอยู่เหนือธรรมคนเหล่านั้นเขาเรียกว่าคนพาลใครไปคบกับคนพาลคนนั้นก็ยังภัยคือความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นต้องไปสร้างกำแพงสร้างที่กั้นกำบังต้องมีกาดพวกรักษามากมายมันเป็นทุกข์อ่ะนะอยู่ร่วมกับศัตรูเนี่ยคนใดก็ตามไปอยู่ร่วมกับคนพลานอยู่ร่วมกับศัตรูนะมันเป็นทุกข์ตรงกันข้ามใครคบกับบัณฑิตอยู่กับบัณฑิตมันเป็นเหตุนำความสุขมาให้อย่างพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทีโรจะสุกสร้างวาโซยาตีนังวะสมาคโม การอยู่ร่วมกับนักปราชญ์คือเหล่าบัณฑิตนำความสุขมาให้เหมือนอยู่ร่วมกับสมาคมของหมู่ญาติโอ้พูดถึงการอยู่ร่วมพี่ร่วมน้องร่วมญาติร่วมมิตรร่วมพ่อร่วมแม่ยิ่งพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องป้องปายเพื่อนฝูงเป็นคนดีคนดีหรือทีโรคือนักปราชญ์อยู่ร่วมพลักนักปราชญ์ฉลาดคิดกระทำกิจกุศลผลดีหนาเพราะนักปราชญ์ฉลาดดีมีปัญญาผู้คบหาท่านไว้ได้สุขใจเหมือนย่างเข้ารวมอยู่ในหมู่ญาติผู้สามารถช่วยงานการน้อยใหญ่คบนักปราชญ์ฉลาดดีมีกำไรอยู่ที่ใดได้สุขทุกเวลาเพราะการอยู่ร่วมนักปราชญ์อยู่ร่วมญาติมันยังความสงบร่มเย็นไม่ว่าแต่การไหนๆพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมแสดงธรรมมีเหตุเหมือนครั้งหนึ่งพระเจ้าวิฑูรภะไปเยี่ยมพระญาติวงที่เมืองศักเมืองกบิลพัทเจ้าสากยะทั้งหลายที่เป็นญาติวงของพระองค์ถูกตำหนิว่าวิฑูรภะเป็นลูกของนางวาสภะซึ่งเป็นคนจันทานพวกลูกคนจันทานเนี่ยไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ใครคบก็บอกว่าคนนั้นเป็นเสนียดจันไหลแล้วไม่ทำการต้อนรับลบหลู่ดูถูกพระเจ้าวิฑูรภะยกทัพไปฆ่าเจ้าสากยะแทบจะสิ้นวงในยุคนั้นนี่เพราะทิฏฐิมานะเพราะทิฏฐิมานะไปลบหลู่ดูถูกแต่พระพุทธเจ้ามองเห็นภัยมองเห็นภัยคือการทะเลาะเบาะแว้งในการที่จะไปทำยุทธสงครามพระเจ้าวิฑูรภะกรดยกทัพไประหว่างทางพระพุทธเจ้านี่ต้องไปโปรดนะคือไปโปรดก็คือไปห้ามทัพพระเจ้าวิฑูรภะก็ในศักว่าเป็นหลานของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระนางวาสภคติยะเนี่ยเป็นเครือญาติของพระพุทธเจ้าเพราะมหานามะเนี่ยมีส่งพระนางวาสภคติยะลูกสาวมาให้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศลฉะนั้นลูกของพระนางวาสภคติยะก็คือวิฑูรภะก็ศักว่าเป็นหลานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดว่าการที่อยู่ร่วมญาติร่วมมิตรมันมีความสุขพระพุทธเจ้าเสด็จไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มไม่มีเงาพระเจ้าวิฑูรภะเห็นพระพุทธเจ้าก็เคารพเข้าไปหาถามว่าพระองค์ทำไมมานั่งอยู่ในร่มไม้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงาพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามพระเจ้าวิฑูรภะถามว่าจะไปไหนกันว่าจะไปทำสงครามเพราะพญาติวงกบิลพัทลบหลู่ดูถูกหม่อมฉันหาว่าเป็นลูกคนจันทานเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าจึงแสดงอานิสงส์ร่มเงาให้ฟังพูดถึงร่มเงาเนี่ยท่านครูบาอาจารย์ท่านก็แต่งคำกลอนไว้ดีนะว่าร่มเงาของญาติมันร่มเย็นร่มไม้เย็นพักผ่อนหายร้อนอาจร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าคลุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กลั่นเขาเกิดเฉากล้าร่มราชากันศัตรูให้รู้ขามร่มพระพุทธกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าอยู่ร่วมร่มเงาของญาติมิตรที่ไม่คิดเป็นศัตรูมันทำความสุขมาให้นี่เรื่องของญาติเรื่องของการคบกับนักปราชญ์พระเจ้าวิฑูรภะก็เลยต้องถอยทัพกลับแต่เป็นกรรมเก่าของพญาติวงเมืองกบิลพัทครั้งที่สามพระองค์ทรงเห็นว่าโทษนั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติห้ามไม่ได้ ห้ามกรรมไม่ให้ส่งผลห้ามไม่ได้พอครั้งที่สามพระพุทธเจ้านะห้ามสองครั้งพอครั้งที่สามถือว่าเป็นกรรมพระองค์ก็ไม่ไปพระเจ้าวิทุทภะไปฆ่าเจ้าสากยะหมดเลยเกลี้ยงเลยโยมนี่เราจะไปสะเดาะเคาะต่อชะตาที่ไหนว่ามันจะตัดกรรมตัดเวรเราได้อย่าไปเข้าใจผิดคนไหนที่อุตริว่าจะตัดกรรมตัดเวรญาติโยมได้ขนาดพระพุทธเจ้ากรรมเวรที่พระองค์เคยทำไว้ยังละไม่ได้พระพุทธเจ้าพ้นละบาปอกุศลได้หมดแล้วทั้งวาสนาแต่กรรมเก่าที่พระองค์กระทำไว้มันยังตามสนองอยู่นะเพราะฉะนั้นจะเป็นหลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาหลวงนาวัดไหนก็ตามจะทำพิธีกรรมตัดกรรมตัดเวรโยมอย่าไปเทเรทาล่ามั่วไปส่งเด็กหัดคบกับคนบัณฑิตบ้างนะบางทีก็ไปคบเสียเนื้อเสียตัวมาก็ออกข่าวสารการทางทีวีก็มากมายนี่คนส่วนมากก็พวกประเภทพวกชั่วพวกลางเนี่ยขาดปัญญากันจะไปสะเดาะเคาะต่อกรรมตัดเวรในห้องมืดอย่างนี้มันฟังไม่ขึ้นถ้าหลวงพ่อหลวงตาตัดกรรมตัดเวรได้แสดงว่าคนคนนั้นมันต้องเก่งกว่าพระพุทธเจ้ามีอำนาจเหนือกรรมเป็นพระพุทธเจ้าตัดกรรมตัดเวรไม่ได้เป็นหลวงพ่อหลวงตาตัดกรรมตัดเวรได้ก็เก่งสิเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่านัตถิกัมมะสมังพลังไม่มีกำลังอื่นเสมอด้วยกำลังของกรรมนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำดีกันโยมนะทำดีกันไว้เมื่อเราทำความดีเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุทำให้เราไปที่ไหนก็ตามมันก็มีผลดีมีความสุขเหมือนญาติโยมเนี่ยเป็นอยู่ได้สุขสบายทุกวันนี้เพราะมีกับข้าวกับปลาอาหารผลหมากรากไม้บริโภคถามว่าที่เขาอยู่ดีกินสบายเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาได้ทำปลูกต้นผลหมากรากไม้ทำนาทำสวนไว้เพราะเขาทำเหตุไว้เขาจึงได้เสวยผลอันเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่อดไม่อยากเพราะผลของการกระทำไว้ในการก่อนคนทำความดีก็เหมือนกันถ้าเราทำความดีแล้วชีวิตของเราก็จะไม่สูญเปล่าในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าเอกวิหารีที่ชื่อว่าเอกวิหารีนั่นน่ะเป็นผู้มีปกติไม่ค่อยพูดค่อยคุยกับใครเป็นผู้มีปกตินั่งคนเดียวยืนคนเดียวเดินคนเดียวนอนคนเดียวพูดง่ายๆว่าไม่สูงสิงกับใครแต่ไม่ใช่หนีเข้าป่าแม้นั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุ500นั่งนิ่งจิตไม่ทิ้งกรรมฐานท่านจึงได้ชื่อขนานนามว่าเอกวิหารีเรื่องนี้มันปรากฏตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันได้ทรงปรารภพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าเอกวิหารีนี่แหละจึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นธรรมสภาเหตุที่ปรารภเรื่องเอกวิหารีก็เพราะว่าครั้งหนึ่งพระเถระนั้นได้ไปอยู่ในถ้ำกลางบริษัท4ไปอยู่ในถ้ำกลางบริษัท4แล้วก็เป็นผู้นั่งอยู่แต่ผู้เดียวเดินแต่ผู้เดียวยืนอยู่แต่ผู้เดียวคำว่านั่งอยู่คนเดียวเดินคนเดียวยืนคนเดียวนี่หมายความว่าไงหมายความว่าไม่พูดไม่คุยกับคนอื่นแม้นั่งอยู่ถ้ำกลางคนอื่นเหมือนกับตัวคนเดียวต่อมาภิกษุทั้งหลายเห็นอาการอันนั้นก็แปลกว่าเอ๊พระเถระรูปนี้ไม่สนใจภิกษุอื่นเลยมีปกติอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวยืนคนเดียวเดินคนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วทำชั่วนะอยู่คนเดียวและทำความดีคือปฏิบัติธรรม ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเถระรูปนี้เป็นผู้มีปกติอยู่คนเดียวเดินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุตรัสปรารภถึงบุคคลผู้อยู่ด้วยความสงัดคำว่าอยู่ด้วยความสงัดไม่ใช่หนีเข้าป่าอย่างเดียวอยู่ในบ้านในวัดในป่าแม้ในที่ประชุมภิกษุตั้งเป็น500ก็ไม่สูงสิงกับคนอื่นไม่ยินดีในการพูดการคุยการสวนเสฮีฮาจิตไม่ทิ้งกรรมฐานพระบรมศาสดาทราบเหตุจึงประทานสาธุการว่าสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วพระพุทธองค์จึงได้สั่งสอนภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพวกภิกษุพึงเป็นผู้ยินดีในความสงัดแล้วพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสถึงวิเวกหรืออานิสงส์ของความเป็นผู้มีปกติอยู่คนเดียวยืนคนเดียวในเรื่องเอกวิหารีภิกษุว่าเอกาสนังเอกสยังภิกษุควรส่องเสพความเป็นผู้นั่งคนเดียวความเป็นผู้นอนคนเดียวนะเอกาสนังเนี่ยเป็นผู้ยินดีในการนั่งอยู่คนเดียวเอกสยังพึงยินดีในการนอนคนเดียวเอโกจละมะตันทิโตเป็นผู้เดียวเที่ยวไปไม่เป็นผู้เกลียดค้านเอโกธรรมยะมัตตานังเป็นผู้เดียวทรมานตนอยู่วนันเตระมิโตสิยาเป็นผู้ยินดีแล้วในที่เป็นส่วนแห่งป่าเป็นผู้ยินดีแล้วในสถานที่อันสงบพอพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจบเท่านั้นเองแต่การแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราลองฟังดูที่ยมแปลคำไทยท่านว่าอย่างเนี้ยภิกษุพึงยินดีในการนั่งคนเดียวนอนคนเดียวยืนคนเดียวเป็นผู้ไม่เกียจค้านเป็นไปอยู่เป็นผู้ฝึกตนทรมานตนยินดีในราวป่าพอแสดงธรรมจบบาทคาถาเท่านั้นเองภิกษุผู้เป็นผู้ฟ้องตั้งใจฟังธรรมบรรลุธรรมหมดเลยอย่าไปบอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมหน่อยเดียวถึงทำไมจึงได้บรรลุมันตรงกับอธิยาศัยโยมอย่าไปบอกว่าคนไปโรงพยาบาลได้ยามา4-5 ห่อดีไหมแต่ถ้ายาส่วนมากมันไม่ตรงกับโรคแม้จะมียามากเต็มห้องมันก็ไม่เป็นประโยชน์แต่บุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือคนฉลาดไปหาหมอเก่งเขาเอายาให้มาถุงเล็กๆนิดเดียวแต่ยานั้นมันตรงกับโรคเมื่อเอาไปทานโรคก็หายถามว่ากินยามากหรือกินยาน้อยดีถ้ากินน้อยมันถูกมันก็ดีถ้ากินถูกมากมันก็ดีเพราะมันเป็นของดีใช่ไหมโยมเอาบัดนี้เราก็มาฟังที่ท่านอธิบายที่พระอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายว่าเอกาสนังเอกสยังว่าภิกษุผู้เป็นผู้ยินดีในการนั่งคนเดียวในการนอนคนเดียวเป็นยังไงท่านขยายความว่าคำว่านั่งคนเดียวคือภิกษุไม่ละมูลกรรมฐานคือไม่ทิ้งกรรมฐานนั่นเองมูลกรรมฐานก็คือตัจจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่5พระอุปัชฌาย์จะอุปสมบทบรรพชากุลบุตรกุลธิดาจึงให้มูลกรรมฐานมีเกสาโลมานะขาทันตาตะโจมีหนังเป็นที่เกสาคือผมโยมอยู่บนหัวมันเป็นที่ไหลออกของเหงื่อใครนะช่องผมเนี่ยมันมีเหงื่อใครไหลออกถ้าเราไม่อาบน้ำชำระที่หูหนังหัวก็มีกลิ่นเหม็นอย่าไปว่าเราดีคนอื่นนะคนอื่นก็เหม็นเหมือนกันนะโยมเราก็เหม็น ผมถ้าตกถูกไฟก็มีกลิ่นเหม็นไฟไหม้ผมขนช่องขุมขนในร่างกายทั่วสัพพังกายแต่ละช่องขุมขนมันไม่ว่าใครหรอกโยมครับว่าจะมีร่างกายแล้วมันจะมีกลิ่นน้ำอบน้ำหอมไหลออกจากช่องขุมขนขึ้นชื่อว่ากายะหรือกายแล้วเนี่ยปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนถ้าบอกว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นที่ไหลออกของเหงื่อใครน้ำเหลืองน้ำหนองเยอะมาออกมาข้างนอกเขาเรียกว่าขี้ใครใช่ไหมโยมมันขี้ของกายแท้ๆเนี่ยตู่ว่าเป็นขี้ใครอีกนี่ช่องขุมขนก็เป็นของไม่สะอาดมูลกรรมฐานข้อที่3ก็คือนขาคือเล็บนขาเนี่ยนขาแปลว่าเล็บทั้งหลายอยู่ปลายเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ทำความสะอาดแปดเปื้อนเล็บดำน่าเกลียดแล้วถ้าเกิดว่านิ้วมันหลุดออกไปหรือปลายนิ้วมันเน่ามันเปื่อยมันยุ่ยมันจะน่าเกลียดปฏิกูลตกลงสู่ภาชนะอาหารเราก็ไม่กล้าทานนี่เล็บมือเล็บเท้านะโอ้โหถ้าอาตมาเห็นซากศพที่โยมพ่อโยมแม่ของญาติโยมก่อนจะเผาเก็บไว้3เดือนว่าก่อนจะเผาก็เปิดฝาลงดูโอ้ยโยมเอ้ยดูไม่ได้เลยดูมือที่มาจับที่อกมันนิปลายนิ้วมันก็เริ่มเปื่อยเล็บหลุดออกมาโยมน่ะเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยเป็นของไม่สะอาดข้อที่4ทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากของเราเนื้อริมฝีปากมันเปื่อยโยมญาติโยมบางคนไม่เคยเห็นซากศพเพราะเป็นพระกับผีมันอยู่ด้วยกันอาตมาไปมองดูโหโยมเอ้ยดูไม่ได้เลยบางคนเน่าซากศพเนื้อริมฝีปากเปื่อยฟันโผล่เหงือกมันเปื่อยมันเน่าน้ำเหลืองใยเหลืองๆอ่อนๆขาวๆใสๆมันติดฟองฟอดอยู่เลยโยมบางทีฟันหลุดจากเหงือกอุ้ยดูขยะขยงเป็นของไม่สะอาดเราก็ทะนุกระหน่อมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูเอาใจใส่แว่แม่ฟันสวยฟันสะอาดลงไปจับมันดมดูกลิ่นเหม็นโยมนี่บอกว่ามันเป็นของปฏิกูลและข้อสุดท้ายก็คือตัดโจคือหนังที่ห่อหุ้มร่างกายนี้เราจะนึกว่าคนนั้นสวยคนนี้งามถ้าหนังกำพร้ามันหลุดออกจากผิวหนังแล้วดูไม่ได้หรอกโยมจะสวยเหมือนเทพธิดาก็ดูไม่ได้จะเรียกว่าถ้าถลกหนังออกจากร่างกายต้องถือไม้ไล่กากันทีเดียวเพราะละกามันจะจิกเอากินน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ในตัวของคนไม่มีใครสวยฝรั่งมังค่าคนไทยญี่ปุ่นจีนเมื่อตายไปแล้วมันก็เป็นซากศพเป็นอาหารของหมูหนอนเข้าชอนชัยปลุกพลุนเน่าเหม็นเป็นที่สุดนี่คือพระเถระท่านพิจารณากรรมฐาน5เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่ด้านนอกทั้งหมดผมก็อยู่ข้างนอกเห็นได้ขนก็อยู่ด้านนอกเล็บก็อยู่ด้านนอกกายฟันก็อยู่ด้านนอกกายที่เรามองเห็นและก็หนังห่อหุ้มกายกรรมฐาน5นี้เขาเรียกว่ามูลกรรมฐานเวลาพระอุปชาจะอุปสมบทกุลบุตรกุลธิดาต้องให้มูลกรรมฐานนี้พระเถระรูปนี้ท่านไม่ทิ้งมูลกรรมฐานนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุตั้งพันด้วยการทำไว้ในใจอย่างนั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้นั่งคนเดียวใช่ไหมการนั่งคนเดียวไม่ใช่หนีไปอยู่กลางป่ากลางเขาแต่ว่าอยู่ที่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในวัดนั่นแหละโยมไม่ทิ้งกรรมฐานส่งตัวไปแม้จะไปนั่งอยู่ในถ้ำกลางสมาคมคนหมู่มากจิตไม่ทิ้งกรรมฐานนั่นเรียกว่าเอกะเสยังเอกาสนังอยู่คนเดียวนอนคนเดียวก็เหมือนกันตั้งสติไว้ในอิริยาบถนอนที่นอนเหนือที่นอนที่เขาปูไว้จะบนปราสาทเช่นกับโลหะปราสาทนู่นประเทศอินเดียนางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าปราสาทพันห้องโลหะปราสาทในโลกนี้มีอยู่3แห่งนะแห่งที่1ก็เป็นโลหะปราสาทที่นางวิสาขาขายเครื่องลดามหาปราสาทแล้วก็ไปสร้างวัดปุพพารามที่อยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีแหล่งที่2ก็อยู่ที่อนุราธปุระเมืองศรีลังกา เป็นโลหะประสาทแหล่งที่3ก็อยู่ที่วราชนัดดาที่ข้างภูเขาทองกรุงเทพญาติโยมไม่เคยเห็นก็ไปดูสวยนะสมัยเก่าหลังคาเขามูด้วยกระเบื้องอิฐเหลืองแต่ตอนนี้ไปทาสีดำหมดสง่าหมดราศีไปเชื่อถือหมอดูหมอทำลายกรมศิลป์ซึ่งไม่รู้จักวัฒนธรรมที่สวยที่งามก็เลยมองดูหมดสวยอาตมาว่าหมดสวยนะที่วัดราชนัดดาครั้งก่อนเขาปลูกกระเบื้องเหลืองๆโอ้โหมันอร่ามงามตาแต่ไม่รู้ไปคิดไปเชื่อหมอดูหมอเดาที่ใดในที่สุดก็มองตอนนี้มันหมดมันอับโยมมันอับหลังคาเป็นโลหะปราสาทสร้าง37ยอดเหมือนโพธิปักขิยธรรม37ก็ไปดูนะท่านบอกว่าจะอยู่ในถ้ำกลางที่นอนอันอ่อนนุ่มอยู่บนปราสาทเช่นกับโลหะปราสาทก็ดีหรืออยู่ในถ้ำกลางภิกษุตั้งพันรูปก็ดีเป็นที่รองรับด้วยผ้าลาดอันวิจิตรที่นอนอันควรแก่การนอนมีค่ามากแต่ว่าบุคคลนั้นนอนตะแคงข้างขวาแล้วทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายในมูลกรรมฐานในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ตลอดเวลานี่ชื่อว่าเป็นผู้นอนคนเดียวนอนคนเดียวนี่หมายความว่าอย่างที่ว่าให้ฟังไม่ใช่เป็นนอนที่อื่นคืออยู่ตามปกตินั่นแหละภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียวและที่นอนคนเดียวเห็นปานนี้นะย่อมปรารภถึงความสงัดจากหมู่ส่วนว่าเป็นผู้ไม่เกียจคร้านนะบุคคลเป็นผู้ไม่เกียจคร้านเป็นยังไงอาศัยกำลังเลี้ยงลำแข้งด้วยชีวิตเที่ยวไปแต่ผู้เดียวทุกอิริยาบถหมายความว่าบุคคลผู้จะเดินทางไปที่ไหนไปตลอดไม่เกียจคร้านทำมาหาเลี้ยงชีพแม้จะเป็นโยมหรือเป็นพระก็ตามเดินทางไปสู่สถานที่ต่างๆไม่ทิ้งกรรมฐานอาศัยกรรมฐานเลี้ยงชีพอาศัยกรรมฐานเรื่องเลี้ยงชีพทุกอิริยาบถอย่างเรื่องของธรรมะนะเรื่องของธรรมะเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราอยู่ในทุกวันนี้นะเลี้ยงชีพอยู่ในอิริยาบถ4ไม่ประมาทเจริญพระกรรมฐานอยู่เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ไม่เกียจคร้านส่วนที่ว่าเป็นผู้ฝึกตนนะเอโกธรรมยมัตตาหนังเนี่ยภาษาบาลีนะท่านขยายความว่าเป็นผู้เดียวเท่านั้นอบรมตนอยู่ด้วยสามารถแห่งการประกอบกรรมฐานในที่ทั้งหลายทั้งที่พักกลางวันและที่พักกลางคืนแล้วบรรลุมรรคบรรลุผลนั่นแหละชื่อว่าทรมานตนคือพูดง่ายๆถ้าเราจะบอกว่าเจริญกรรมฐานทั้งกลางวันและกลางคืนภิกษุนี้ท่านบอกว่าวันันเตรมิโตสิยาเมื่อภิกษุทรมานตนอบรมตนอยู่อย่างนั้นชื่อว่าพึงเป็นผู้ยินดียิ่งในราวป่าอันสงัดจากเสียงทั้งหลายมีเสียงสตรีเสียงบุรุษเป็นต้นเพราะภิกษุผู้มีปกติอยู่พลุกพล่านไม่อาจจะปฏิบัติตนอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเท่านั้นเองภิกษุเป็นอันมากที่นั่งฟังธรรมพวกขี้ฟ้องนะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้เก้อเขินเป็นผู้ละความละอายเป็นผู้มีความละอายเกิดขึ้นตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาจบบรรลุเป็นอริยบุคคลมีโสดาบันเป็นต้นแม้มหาชนที่ไปนั่งฟังธรรมอยู่ในที่วัดพระเชตวันก็บรรลุธรรมตามความปรารถนานี่ชื่อว่าเอกวิหารีนะเอกวิหารีแปลว่าผู้มีปกติอยู่คนเดียวเจริญสติอยู่ในอิริยาบถทุกเมื่อนี่มาพูดอย่างนี้ญาติโยมทำให้เรามองเห็นว่าการคบบัณฑิต บัณฑิตเนี่ยพาไปหาผลทำความดีให้เกิดขึ้นความดีนะคือทานศีลภาวนาที่เกิดขึ้นในจิตใจความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจทำความดีให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆด้วยการเจริญสติจะนั่งก็นั่งแบบผู้มีสตินั่งจะเดินก็เดินแบบผู้มีสติเดินนั่งแบบผู้มีสตินั่งเดินแบบผู้มีสติเดินทำอย่างไรเอ้าก็อย่าทิ้งสติทีนั่งเราก็สติมากำหนดไว้ที่กายนะกายนั่งกายนั่งคือกายทั้งหมดที่นั่งอยู่นี้แหละจิตระลึกถึงกายส่วนใดกายนั่งส่วนนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์สมมติเวลาเรานั่งอย่างนี้โยมเวลานั่งก้นกระทบกับพื้นปั๊บลงไปนะจิตน้อมไปถึงอาการที่ก้นกระทบกับพื้นกายนั่งส่วนล่างนะเป็นปัจจุบันอารมณ์พอนั่งเรียบร้อยหายใจเข้าความรู้สึกน้อมมากายเบื้องบนมีศีรษะรูปนั่งส่วนศีรษะนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์รูปนั่งส่วนล่างที่เรานั่งกับพื้นน่ะจิตวางกายเก่ากายจิตวางกายนั่งเก่าแล้วจิตจึงมารู้กายนั่งใหม่พอหายใจเข้าสวงอกเริ่มไหวเริ่มตึงจิตทิ้งรูปนั่งส่วนศีรษะแล้วจึงมารู้รูปนั่งส่วนสวงอกเห็นมั้ยโยมจิตทิ้งกายนั่งเก่าแล้วจึงมารู้กายนั่งใหม่เรียกว่ารูปนั่งเก่าดับไปรูปนั่งใหม่เกิดขึ้นถามว่ากายนั่งคือกายนิ่งต้องสังเกตที่นามเมื่อนามเคลื่อนจากกายเบื้องล่างมากายเบื้องบนเคลื่อนจากกายเบื้องบนมากายท่ามกลางไอ้ความเป็นไปของกายนี่แหละญาติโยมความเป็นไปของกายคือกายมันเปลี่ยนแปลงคือปัญญามันตามดูรู้ทันเห็นรูปเกิดดับเนี่ยพูดภาษาผู้ปฏิบัติธรรมแม้เราจะนั่งก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีอยู่ในถ้ำกลางคน500แต่เราไม่ทิ้งกรรมฐานนั่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้มีปกติอยู่คนเดียวเหมือนกันเอกวิหารีเหมือนกันอย่าไปคิดนะว่าเราต้องหนีไปตรงนั้นหนีไปตรงนี้แต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆนี่ต้องให้ปรารภความสงัดยินดีในความสงัดเพราะความสงัดนะมันเป็นที่มาของกายวิเวกเราเคยไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาที่อากาศเงียบๆหรือไปอยู่ตามหมู่บ้านที่อากาศร่มรื่นแล้วใจมันนิ่งใจมันเย็นเพราะอากาศสิ่งแวดล้อมไม่มีเครื่องรบกวนด้วยเสียงรถเสียงเรือเสียงสัตว์มันทำให้ใจของเราสงบไหวเขาเรียกว่ากายวิเวกเมื่อกายวิเวกมีจิตตวิเวกความสงัดแห่งจิตย่อมเกิดขึ้นเมื่อจิตตวิเวกเกิดขึ้นกิเลสไม่กระเพื่อมอุปาทิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสก็เกิดขึ้นนะมันก็จะเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุธรรมยินดีในความไม่ประมาทนี่พูดถึงเอกวิหารีนะอยู่คนเดียวจะเป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้อยู่ที่ไหนก็ตามไม่ยินดีในการพูดการคุยการคลุกคลีไม่ยินดีในการงานไม่ยินดีในการสมาคมเพื่อนฝูงนั่นมันเป็นที่มาของวิเวกทั้งนั้นแหละเวลาเราเห็นกายนั่งสติไม่ทิ้งกายเวลาเดินก็สติมีตามดูอาการของกายปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเวลายกก็รู้ถ้ารูปเที่ยงมันก็ยกไม่ได้พอยกนะวิปัสสนาอยู่ที่ไหนวิปัสสนาไม่ใช่ยกไม่ใช่ย่างไม่ใช่เหยียบวิปัสสนาไม่ใช่ก้าวสั้นก้าวยาววิปัสสนาไม่ใช่ก้าวสูงก้าวต่ำวิปัสสนาก็บอกแล้วมันเป็นชื่อของปัญญาปัญญามาตามดูรู้เห็นปัญญามาตามดูรู้ทันสภาพความจริงความจริงของชีวิตขณะที่เราเดินอยู่ยกเราก็รู้ย่างเราก็รู้เหยียบเราก็รู้เห็นไหมโยมถามว่าถ้ารูปเที่ยงก็แปลว่านิ่งถ้าเราเหยียบอยู่เราก็ยกไม่ได้ที่ยกส้นเท้าขึ้นมาขณะเหยียบดับนะรูปขณะเหยียบดับไปรูปขณะยกจึงมีเห็นไหมโยมพอ พอเรายกส้นเท้าขึ้นมารูปเหยียบดับไปรูปยกจึงมีพอขณะที่เราเคลื่อนเท้าไปขณะที่เราเคลื่อนเท้าไปเนี่ยขณะยกดับไปขณะย่างจึงมีพอย่างเท้าไปแล้วเวลาหย่อนเท้าลงนะขณะย่างดับไปขณะเหยียบจึงมาถามว่าแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันไม่ถึงกันขณะยกส้นเท้าไม่ถึงขณะย่างขณะย่างไม่ถึงขณะเหยียบยกย่างเหยียบถามว่ายกย่างเหยียบเป็นวิปัสสนาไหมไอ้จริงๆยกย่างเหยียบไม่ใช่ตัววิปัสสนายกย่างเหยียบเป็นตัวกรรมฐานแต่ปัญญาที่ไปตามดูรู้ทันอาการยกปัญญาที่ไปตามดูรู้ทันของอาการย่างปัญญาที่ไปรู้ทันของอาการเหยียบความรู้ต่างหากเป็นวิปัสสนาวิปัสสนานี่เป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้เห็นตามความเป็นจริงนะมารู้เห็นตามความเป็นจริงความจริงของชีวิตนะไม่ใช่ไปดูที่ไหนดูที่ตัวเรานี่แหละญาติโยมยกย่างเหยียบเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาศัพท์นี้แปลว่าเห็นแจ้งนะการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้ก็ยังไงก็ตามญาติโยมนะมีโอกาสเราก็ควรจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตของเรานะมันหมุนไปสู่อำนาจแห่งความตายไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายความแก่ความเจ็บความตายนะมันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารเราประมาทไม่ได้หรอกโยมเดี๋ยวพวกเราก็ตายกันอย่าไปทิฏฐิมานะอย่าไปประมาทนะอายุน้อยอายุมากไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่การทำความดีอายุมากแต่ถ้าทำให้ความดีก็ไร้บ่อยไร้ความหมายอายุน้อยแต่ถ้าเราทำความดีมันก็ดีกว่าอายุมากพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญคนมีอายุยืนไม่ได้สรรเสริญคนมีอายุน้อยและตายแต่พระพุทธเจ้าสรรเสริญคนทำความดีคนไม่ทำความดีคือคนประมาทยังไงก็ตามนะแม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็เตือนสติพุทธบริษัทอย่าประมาทกันความประมาทเป็นทางแห่งความตายไม่มีใครหลีกหนีพ้นนะอันนี้ก็เลยนำเรื่องของภิกษุผู้ปรารภความไม่ประมาทยินดีในที่สงัดเป็นเหตุเป็นที่มาของการบรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นผู้ไม่เกียจคร้านมีจิตไม่ทิ้งกรรมฐานนั่นเป็นพื้นฐานที่จะนำตัวเราให้พ้นจากกองทุกข์ได้จริงนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่ามาบรรยายให้สาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังกันวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร